πάμε την πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Οι άντρες της φεύγουν και δεν μπορούν να τις δουν άλλο. Το τείχος είναι απογυμνωμένο από υπερασπιστές. Με λίγο κόπο ακόμη η πόλη θα κυριευθεί. Μην υποχωρήσετε λοιπόν, αλλά προχωρήστε το έργο με γενεοψυχία και να φανείτε άντρες γενναίοι και εγώ είμαι μαζί σας. Μόλις ακούσαμε ότι την πήραμε την πόλη. Άντρες γενναίοι, τώρα είμαστε για τέτοια. Δεν έλεγε εμάς μάλλον. Ποιος έλεγε να μας. Δεν ξέρω, όλους τους άλλους. Αλλά το είδηση είναι ότι πήραμε την πόλη. Α. Το έχει χιλιοτραγουδήσει ο ίδιος και η παράδοσή μας. Πότε θα πάρουμε την πόλη, με διάφορους συμβολισμούς. Τελικά την πήραμε την πόλη, μόλις το ακούσαμε από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι φρέσκο-φρέσκο, δεν είναι παλιό. Ωραία, και τι θα την κάνουμε. Άντε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Να βάλουμε μια ρόδα. Και στην πόλη. Ελατιέρα. Η Ελατιέρα, κάτι. Αυτό με τους δημάρχους κάτι έπαιξε το δεκαήμερο που μας πέρασε. Η Ελατιέρα του Μπουτάρη, η ρόδα του Καμίνη. Κάτι έπαιξε και καταλάβαμε τι είναι. Ναι. Όχι ότι δεν ήταν. Ναι, ναι. Απλά ξεβρακώθηκαν ελαφρώς. Ναι, σε κομβικές στιγμές, όχι ότι δεν πήγαινε ο νους μας, αλλά είναι αλλιώς όταν το βλέπεις και όταν παρουσιάζεται μπροστά σου. Ναι, όντως. Περιμέναμε άλλα. Είχαμε προσδοκίες μεγάλες και από τον Μπουτάρη, αλλά κυρίως από τον Καμίνη. Κυρίως από τον Καμίνη. Γιατί τον ζούμε κιόλας και βλέπουμε ακριβώς πώς είναι η Αθήνα επί Καμίνη. Ναι. Αυτό. Αθήνα εν καμίνο. Πες το αστείο αυτό το ωραίο. Και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος έχει μια εκπομπή που λέγεται έτσι, δεν λέγεται. Τι, Πάνος εν καμίνο. Κάπως, δεν θυμάμαι. Κάτι με καμίνια πάντως. Πρωτοτύπησε κι αυτός. Τι να κάνει. Ναι, όχι, εντάξει, το λέω. Η Αθήνα έχει ήλιο από το πρωί. Ωραίο είναι αυτό. Μας είχε λείψει τόσες μέρες πια. Αφού το λέει και ο άλλος ο Λοκομόντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Λέει ο Λοκομόντο. Η υπόλοιπη Ελλάδα έχει λίγο ήλιο, αλλά έχει και χιόνια και πολλά χιόνια. Δηλαδή κεντρική Ελλάδα, Λαμία, Λάρισα, στον Κάμπο. Στον Κάμπο. Μα στον Κάμπο. Μικροθήβες, αλυσίδες στις μικροθήβες. Μα τι είναι αυτά, δηλαδή τι γίναμε. Τι έγινε η σπορά. Θα καούν τα βαμβάκια, θα τα κάψει αυτό, το είναι σοβαρό τέτοιο. Θέμα. Αυτό είναι θέμα, όντως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολλά χιόνια. Και ξέρετε, για να εξαντλήσουμε και τα κλισέ, αφού έχει ήλιο και χιόνια, ας πούμε ότι είναι ήλιος με δόντια. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Γιατί τα λένε οι ρεπόρτερ, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Δεν έχουν αφήσει κλισέ για κλισέ. Και να πούμε ότι επιτέλους ξημέρωσε άσπρη μέρα στην Ελλάδα. Άσπρη μέρα στην Ελλάδα. Με ΣΥΡΙΖΑ είδαμε και άσπρη μέρα, θα τα πω εγώ. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Παίζει ένα θέμα. Μάλιστα και η Αυγή έκανε έντονη κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος για τους πρόσφυγες. Ξαναπήγε ο φίλος στην Αυγή, που τους αφήσανε. Όχι, δεν ξέρω, μπορεί. Που τους αφήσανε στα χιόνια, στη Μυτιλίνη και στο Ελληνικό. Τις σκηνές που είδαμε, περίπου μισό μέτρο χιόνι και οι σκηνές ανάμεσα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία. Στείλανε ένα πλοίο. Μόλις τέλειωσε ο χιονιάς όμως. Στείλανε το πλοίο να πάνε να μείνουν στη Μυτιλίνη, αυτό που πήγε χθες το πολεμικό. Βγήκε ο Μουζάλας στην αρχή, είπε ότι είναι όλα έτοιμα, ξεχειμονιάζουμε και το στοίχημα κερδίθηκε. Στην πορεία κατάλαβε και αυτός ότι δεν έγινε έτσι, βγήκε να τα μπαλώσουν και βγαίνει και ο Μάρδας. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Μάρδας. Ναι, ευτυχώς μάλλον που υπάρχουν τα σοβαρά γεγονότα και ακούμε το Μάρδα. Ο Μάρδας είναι υπουργός ακόμα. Ναι, δεν θυμάμαι πού, αλλά είναι υπουργός. Ήταν κάποτε. Είναι και τώρα υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω ευτυχώς που υπάρχουν τα σοβαρά θέματα. Και βλέπουμε και αυτός που και πού. Και δεν τον βλέπουμε ή τον ακούμε και βγήκε να μιλήσει και να πει λόγια που περιγράφουν ακριβώς και με σαφήνεια το τι ακριβώς έχει συμβεί. Από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει ένας χιονιάς και σκεπάζονται οι σκηνές από έναν χιονιά, καταλαβαίνετε, θερμενόμενες σκηνές δεν υπάρχουν. Ως εκ τούτου αντιμετωπίζεται ο χιονιάς όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό το βαθιστόχαστο το είπε ο Μάρδας. Ότι δεν υπάρχουν θερμενόμενες σκηνές, άρα αντιμετωπίζεται ο χιονιάς όπως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς δηλαδή. Πώς. Δεν είπε. Αλλά αντιμετωπίζεται, δεν έχει σημασία. Ναι, ήταν κομβική η τοποθέτηση Μάρδα. Αλλάζει όλο το τοπίο. Ναι. Αυτό που ξέρουμε ότι για τους πρόσφυγες, χιόνια, σκηνές. Αν δεν ήταν ο Μάρδας, θα είχαμε καταλάβει τι ακριβώς κάνει η κυβέρνηση. Τώρα καταλάβουμε. Ναι. Όχι. Ναι, αλλά βγήκε ο Μάρδας όμως και τοποθετήθηκε. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου, δεν είναι τυχαία αυτά. Δεν τον έβαλε τυχαία ο Τσίπρας. Δεν είναι ένας υπουργός έτσι, σκίτζης. Από τα πανεπιστήμια μπήκε στην πολιτική. Άφησε μια επιτυχημένη καριέρα και κάνει μια εξίσου επιτυχημένη στην πολιτική. Θα κρίνουμε στο τέλος. Και ο Μάρδας κυρίως από τις δηλώσεις του κρίνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια, θυμάσαι δηλώσεις που είχε πει κατά καιρούς. Είχε πει ωραία. Δεν έχει πράξεις. Είχε πει ωραία. Δεν έχει πράξεις. Έργα δεν έχει εκεί. Αυτός δεν έχει πράξεις. Άρα από τις δηλώσεις. Τι να κάνουμε, και οι δηλώσεις είναι αυτές που μόλις ακούσαμε, ότι δεν υπάρχουν θερμενόμενες σκηνές. Άρα αντιμετωπίζεται όπως πρέπει. Εντάξει. Πρώτον. Δεύτερον, κι άλλο ερώτημα. Γιατί δεν υπάρχουν θερμενόμενες σκηνές, να σου το πω. Θα μπλόκαρα. Άμα το έθετε ο δημοσιογράφος εκεί, θα είχαμε μπλοκαρίσματα και θα είχαμε άλλα σοβαρά θέματα. Ναι. Τι έχεις να κάνεις τις επόμενες μέρες, έχεις δουλειές, έχεις. Να πανηγυρίσω την έξοδο από τις κρίσεις. Ναι, όχι, μην ετοιμάζεσαι, δεν πρόκειται να βγούμε από καμία κρίση. Γιατί δεν βγήκαμε. Εδώ ακούω ο Μακρόν που είναι ένας Γάλλος πολιτικός και υποψήφιος. Ο Μακρόν. Ναι, ο Μακρόν που λέμε, του Μακρόθεν. Βγήκε, μίλησε χτες, το είχε μια εφημερίδα σήμερα, δεν θυμάμαι τώρα πια. Μίλησε εκεί στη Γαλλία και λέει ότι έτσι όπως πάει η Ευρώπη, σε 10 χρόνια θα υπάρχει ευρώ. Πι. Ευρώ. Ευρώπη θα υπάρχει, μάλλον. Ευρώ δεν θα υπάρχει. Και δεν το λέει η Λεπέν. Δεν το λέει ακροδεξιός που θέλει να μην υπάρχει. Το λέει κάποιος που έχει αγωνιστεί να υπάρχει ευρώ και Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι ότι το θέλει. Μπορεί να είναι μια πρόβλεψη απλώς. Δεν είναι ότι θέλει. Το 10 χρόνια είναι πολύ. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ. Το 10 χρόνια τέλος πάντων. Τι θα γίνει για να φτάσουμε στα 10 χρόνια. Ξέρουν, γίνεται. Έχει γίνει ήδη αυτό που. Ποια 10. Όχι, άμα είναι να περιμένουμε 10 χρόνια, φαντάζομαι ότι άλλο είναι να γίνει. Όχι, μη φοβάσαι. Θα γίνουν όλα πιο σύντομα. Έχουν προγραμματιστεί και είναι μονόδρομος και πάμε με ηλικιώτη ταχύτητα προς τον τοίχο. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες. Άρες, μάρδες, κουκουνάρες και αυτό ισχύει, και αυτό ισχύει. Τις επόμενες μέρες λοιπόν θα ακούσεις τώρα πότε ακριβώς ετοιμάζουμε και πρέπει να πάμε όλοι εκεί. Πάρτε τα τηλέφωνά σας και σχηματίστε τον αριθμό που θα ακούσετε. Και πάμε λίγο στο μάθημα ρητορικής. Σάββατο 28 είναι το ταχύριθμο σεμινάριο ρητορικής που θα παραδώσω εγώ, όπως έκανα και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη στους προηγούμενους μήνες, στο ξενοδοχείο Park. Όσες και όσοι επιθυμείτε να είστε μαζί μας στο σεμινάριο της ρητορικής, παιδιά, προς Θεού μην το μελήσετε. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-38-15.000. Σας το λέω με αγωνία. Τώρα! Και πείτε εκεί στην κυρία Βούλα, θα το σηκώσει. Κρατήστε το όνομα και τα στοιχεία μου. Θέλω να είμαι οπωσδήποτε στο Park και να βρω καρέκλα για να κάτσω. Τώρα! Γιατί δεν θα υπάρχει ούτε σκαμπό για να κάτσετε σε λίγες μέρες. Για να το ζήσετε όλο αυτό, πρέπει να βρείτε θέση να κάτσετε. Για να βρείτε θέση να κάτσετε, πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα. Το τώρα το τονίζω με μαύρα κεφαλαία, θαυμαστικά, τώρα! Το είπε που, έδωσε και το τηλέφωνο, δεν πρόλαβες. Κυραβάσο, εκεί, Βούλα. Κυρία Βούλα, κλείσε τηλέφωνο τώρα. Θέλω μια θέση τώρα, καρέγκλα. Δίπλα στον Άδωνη τώρα. Καρέγκλα, γιατί δεν θα έχει και σκαμπό, οπότε... Σκαμπό. Τον ακούσατε με τι πάθος. Σάββατο 28 του μήνα, όποιος δεν έχετε να κάνει στο Park, μάθημα ρητορικής, αλλά πάρτε για να κλείσετε καρέκλα, μην είστε όρθιοι. Μα και να έχετε να κάνεις, δεν το κυρώνεις. Εννοείται, ακυρώνονται όλα και πάμε όλοι στο Park. Εγώ και όρθιος θα πάω. Και όρθιος, εννοείται. Με χειρολαβές, αλλοφορείο. Ποιος δεν θα πήγαινε. Την οπότε... μπανάνα, να κρατάς. Ποια μπανάνα. Έτσι το λέμε στο λεωφορείο, το η μπανάνα. Μπανάνα, όχι χειρολαβή. Μπανάνα, επειδή κρέμισα τη μαϊμού. Σε ποια ζούγκλα μεγάλωσες. Χειρολαβή το λέγαμε εμείς. Τι άφησε, γνωστή ζούγκλα. Έχεις μπει σε λεωφορείο ποτέ. Τα αποφεύγω γενικώς γιατί μου τον ακουμπάνε. Σωστό, το έχει καταλαβαίνω. Φαψίες, έχει φαψίες πολλούς, δεν θέλω, είναι πολύ ανώμαλη. Πάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη που προχτές φύγαμε εμείς, τους αφήσαμε μια χαρά, ερχόταν ένα κύμα. Δύο μέρες μετά μπλοκάραν όλα. Δεν κινείτο αυτοκίνητο, τίποτα. Είδες, υπάρχει μια ωραία φωτογραφία, νομίζω και τραβηγμένη από τα γραφεία του Real από πάνω. Ναι. Είναι όλοι τσιμισκοί. Πάρκιν, να τέλειωτο, όπως είναι και ωραία η Τσιμισκή, έτσι μια ωραία ευθεία με ωραία πεζοδρόμια. Σταματημένοι όλοι, χιονισμένα τα πεζοδρόμια και δεν κουνιόταν φίλο. Φίλος χθες από Τσιμισκή μέχρι Πανόραμα 4,5 ώρες. Χθες. Γιατί προχθές έγινε προχθές. Το μακελιό. Χθες μιλήσαμε, ναι, προχθές. Προχθές έγινε το μακελιό. Ναι, 4,5 ώρες δεν είναι και τίποτα, σιγά. Μια και τι είχες να κάνεις, άσε που ακούς και ραδιόφωνο τόση ώρα στα μάτια. 4 ώρες. Την ακούσεις. Σωστό. 4 ώρες. Όχι, δεν ακούγεται, δεν υπάρχει ραδιόφωνο. Ούτε στην Αθήνα τέτοια βουτυλιάρισματα. Γιατί είναι μια απόσταση μισάωρου και πολύ λεπτό. Το Πανόραμα κάπου εκεί είναι. Ναι, μισάωρο. Και το έκανε 4 ώρες. Καλά. Μια χαρά. Και όλα αυτά γιατί. Βλέπεις και τις βιτρίνες σιγά-σιγά όμως που πας λαου-λαου. Να κινηθεί και η αγορά. Δεν πας λαου-λαου. Σαν πεζό. Σταματημένο. Να βλέπεις τους πεζούς να σε προσπερνάνε από δεξιά γιατί... και να απαγορεύεται. Όλα αυτά γιατί να έχει βγάλει ήλιο και στη Θεσσαλονίκη βλέπω τώρα. Αλλά είναι όλα χιονισμένα. Είναι ήλιο με πόδια. Γιατί κινούνται αυτή τη στιγμή. Δεν είναι με πόδια. Όλα αυτά γιατί πάγωσε, λέει, η αλατιέρα, το αλάτι στις αλατιέρες. Πάγωσε η αλατιέρα. Μην το λες εσύ, το έχουμε εδώ. Εμείς μετά. Μην τα καρφώνεις, είναι εκπλήξεις. Μην τα καρφώνεις. Πάμε στο μπουτάρι για να κάνουμε εισαγωγή στο θέμα. Το πρόβλημα που υπήρξε και υπάρχει δεν υπάρχει συνέχεια, είναι γεμίσαμε την παραμονή των προβλέψεων του μετεωρολογικού, γεμίσαμε τις αλατιέρες με αλάτι, αλλά το αλάτι πάγωσε. Και το αλάτι πάγωσε γιατί η υγρασία που έχει με αυτές τις εργασίες το έκανε μια μάζα ολόκληρη, η οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει στις αλατιέρες. Οι υδροφόρες που βγάλαμε σήμερα το πρωί να γεμίσουν θαλασσινό νερό και να ρίξουν θαλασσινό νερό στους δρόμους που είναι ένα υποκατάστατο του αλατιού, έτσι, πάγωσαν και οι βάνες στις υδροφόρες. Πάνε και οι βάνες, πάνε και τα αλάτια... Όλα αυτά υποτίθεται υπάρχουν οι αλατιέρες, αν έχει ένας Δήμος, για την κρίσιμη στιγμή. Ναι, μεν μπορεί να είναι σε 5, σε 10 χρόνια, αλλά γι' αυτό υπάρχουν. Ναι. Ένα τσεκ δεν κάνεις πριν Έρχεται ο χιονιάς. Ειδικά αυτό το χιονιά μας κάνει ζαλίσει. Περίμενε. 10 μέρες ότι θα έρθει, θα είναι ιστορικών διαστάσεων. Άκουσα τον κύριο Μπουτάρη, τον σοβαρό αυτό δήμαρχο, που φωτογραφίζεται και πολύ ωραία σαν τζολιάς και επιτυχημάτα που το θυμήθηκα. Κάνει γενικώς ωραία πράγματα έξω από τα δημαρχιακά καθήκοντα. Αυτά που οφείλει κάθε Θεσσαλονικιός να κάνει. Δηλαδή παλιά τα έκανε ο Ψωμιάδης. Οκ, να υπάρχει πάντα κάποιος. Ο Τζουτζικός δεν τίνεται πολύ. Κάτι φορά αυτά τα σοβαρά. Ή δεν τον βλέπουμε εμείς. Ή δεν τον βλέπουμε. Μόνο αυτές τις φόρμες για να κάνεις διαφημίσεις. Που είπε ο Μπουτάρης ότι τις φορτώσαμε την προηγούμενη μέρα για να είμαστε έτοιμοι. Την πατήσαμε, εντάξει, δεν ξέραμε. Ναι. Και παγώσανε. Είχε προβλέψει ο Δήμαρχος, είχε προνοήσει. Από την προηγούμενη. Να φορτώσει το αλάτι. Τις φόρτωνε την ίδια μέρα καλύτερα για να μην πάρει. Δεν ξέρανε. Δεν σημαίνει και κάθε μέρα. Τώρα δεν έχουμε εμπειρία στην ετοίμαστε. Έχει γίνει ανέκδοτο όλο αυτό και το παραδέχεται. Σαχάρα να ξέρουμε, να έχουμε εμπειρία. Ναι. Και το παραδέχεται και ο ίδιος. Τι ακριβώς συνέβη, Δήμαρχε? Καταρχήν να υπογραμμίσω ότι το ανέκδοτο της χρονιάς είναι οι παγωμένες χαρακτήρες του Μπουτάρη. Έτσι. Αυτό είναι το ανέκδοτο της χρονιάς. Δεν ξέρω αν το λέει από αυτό σαρκασμό, από ειρωνία ή από ότι όλα είναι μπάχαλ. Γιατί όταν γίνεται κάτι τέτοιο, βγαίνει ο υπεύθυνος, είτε είναι δήμαρχος, υπουργός, και κάνει δηλώσεις τύπου. Όλα είναι μπάχαλο σε αυτόν τον τόπο. Αυτό βρήκατε να ασχοληθείτε? Όταν λέγαμε εδώ για τη Ρόδα, βγαίνανε εδώ και ακροατές, λέει όλα χάλια, η Ρόδα σας φταίει. Τώρα όλα είναι μια χώρα μπάχαλο. Απλά κάτι σημαίνει και αυτό. Κάτι σημαίνει και αυτό. Ή κάτι σημαίνει γιατί είναι μπάχαλη χώρα, γιατί ξεκινάει από κάπου. Ξεκινάει από εκεί και φτάνει μέχρι τη Ρόδα του Καμίνη και φτάνει μέχρι τους υπουργούς και φτάνει μέχρι την δημόσια διοίκηση και φτάνει μέχρι το χαρτί που πρέπει να πάρεις εσύ και να κάνεις να χάσεις 5 μεροκάματα για να πάρεις ένα χαρτί. Γενικώς είναι αυτή η πολύ ωραία χώρα την οποία έχουν περάσει υπουργοί και υπουργοί, άπειροι υπουργοί, ανασχηματισμοί, εκλογές, πρωθυπουργοί, δηλώσεις ότι όλα θα αλλάξουν και όλα γίνονται χειρότερα. Και δεν λειτουργούν τα αυτονόητα όταν τα χρειάζεσαι. Αυτή είναι η χώρα. Και εκτός, μπορεί να μην ήταν σαρκασμός, μπορεί να ήταν απλά κριτική του κρασοπατέρα Μπουτάρη στο δήμαρχο Μπουτάρη. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Λες, ένα επιχειρηματίας μπορεί να κάνει κριτική στον Κυριάννη. Στον Κυριάννη, ας πούμε. Έχει βγει ήδη ένα τραγούδι, ναι. Έχει βγει ήδη ένα τραγούδι, το βγάλαν κάποιοι για την Αλατιέρα, αλλά βγάλαμε και εμείς ένα. Θα ακούσουμε το δικό μας τώρα και αμέσως μετά τις διαφημίσεις το άλλο. Πάγωση Αλατιέρα κι απ' έξω από την πύλη μπαόκια μαζεμένα συζητάνε. Στους δρόμους της Καμάρας χιόνια πολλά κοιτάνε. Μπουγάτσες θέλουνε να πάνε να φάνε. Στους δρόμους της Καμάρας χιόνια πολλά κοιτάνε. Μπουγάτσες θέλουνε να πάνε να φάνε. Πέρασαν δύο μέρες, το χάλι δεν αλλάζει. Τους πλάκωσε το χιόνι και ταγιάζει. Μες στην Αριστοτέλους οι δρόμοι έχουν μπατάρει. Από τις μαλακίες του Μπουτάρη. Μες στην Αριστοτέλους οι δρόμοι έχουν μπατάρει. Από τις μαλακίες του Μπουτάρη. Ο Γιάννης Μύτης ερμηνεύει. Έπρεπε να βάλουμε ένα μπιπ στο Μπουτάρι. Ναι, δεν δηλαδή, δε βάλαμε. Το μεσημέρι ακούγουν παιδιά και ακούμε Μπουτάρι έτσι. Τώρα ξαφνικά τρώμε, κάνουμε. Είναι ο συνάδελφος τον οποίο τον έχουμε πάρει μεταγραφή από το Voice. Δεν γύρισε κάποιος, δεν γύρισαν οι κριτές και γυρίσαμε εμείς. Το μαζέψαμε. Γύρισε αυτός. Νομίζω ταιριάζει σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δίνουν αφορμή οι ηγέτες αυτού του τόπου, σε όλες τις βαθμίδες όμως, σε όλες τις βαθμίδες, και συγχαρητήρια, γιατί δεν είναι οι ηγέτες, είναι ο λαός που επιλέγει κάποιον και μετά ο ηγέτης κάνει το χρέος τον άλλο με την επιλογή του λαού. Δηλαδή τα πρώτα συγχαρητήρια είναι πάντα στους λαούς. Ναι, στην κοινωνία από κάτω που ψηφίζει και επιλέγει. Έχεις 15 δημάρχους, διαλέγεις τον μπουτάρι, δηλαδή ξέρεις τι θα κάνεις και γι' αυτό. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη. Εδώ βλέπω και ένα μήνυμα, βγήκαν συμπεράσματα. Αποστόλη, αν έχεις φίλους στο Πανόραμα, καλός αριστερός είσαι κι εσύ. Μα, είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει κάποιος στο Πανόραμα, άρα. Επίσης, κάθε αριστερός. Τι σημαίνει τώρα αριστερός. Τι σημαίνει αριστερός. Έχεις ξεκινήσει από τον Τσίπρα, φαντάζομαι. Άρα είμαστε ξεκινήσει από το Σιμίτι. Σωστό, η αριστερά της. Κάθε αριστερός δεν πρέπει να έχει φίλους. Οι φίλοι του πρέπει να είναι επίσης αριστεροί. Ναι. Να, άντε, ας το πάμε έτσι. Απαγορεύεται διαροπάλου να μιλάς με οτιδήποτε. Εκτός τραπετσόνας καταρχήν. Ναι, ναι, όχι. Θα ορίσουμε τις περιοχές. Ναι, να πούμε. Θα ορίσουμε τις περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, έτσι πως είναι αριστεροί, δεν θέλουμε να είμαστε αριστεροί. Δεν θέλω. Δεν είναι καλά αριστερό. Γιατί με χρεώνουν έτσι. Κοίτα, ποιοι έχουν δηλώσει ότι είναι αριστεροί. Είναι ο Τσίπρας αριστερός. Γιατί να είμαι κι εγώ. Νοσημίτης. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου αριστερός. Τώρα ας πούμε τα φρέσκα. Με αφορμή τη συνάντηση Γιώργου Παπανδρέου. Εκτρέψει η κουβέντα να μην πούμε κακό για τον Τσίπρα, ε. Εννοείται. Τι έχει γίνει. Α, εγώ με τον Τσίπρα. Τι έχει γίνει ξαφνικά. Πάει πάρα πολύ το καλά. Το βάζει στο Σιμίτι και στο Γιωργάκη που είναι η μπάλα στον ανεμιστήρα. Για να δείξω ότι ο Τσίπρας είναι άξιος διάδοχος του Σιμίτι και του Γιωργάκη. Αυτό ήθελα είναι. Να πω, ότι υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει. Επίσης ήθελα να πω. Α, με αφορμή έγινε μια συνάντηση ιστορική τις προηγούμενες μέρες. Πέρασε στα ψηλά. Η Καλομήρα με τον Γιώργος Παπανδρέου με την Καλομήρα. Είχαν να πούνε. Αυτοί είχαν τι να πούνε. Αλλά κοιτώντας την. Γιατί ο Γιώργος δεν είχε να πει για τη χώρα. Στην Καλομήρα είχε να πει. Εννοείται. Πήγαν σε μια παράσταση, νομίζω. Τι παραστάσεις, τι κοινό έχουν. Για 2-3 λεπτά η κάμερα αποτύπωσε αυτή την ιστορική στιγμή, το ιστορικό ενσταντανέ, όπου μιλάει η Καλομήρα με τον Γιώργο και συνειδητοποίησε ότι η χώρα έχει σωτηρία. Το μέλλον ήταν αυτό. Αλλά αυτή η χώρα, αυτή οι δύο, είναι εθνικό κεφάλαιο, και η Καλομήρα που διαπρέπει στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, και κυρίως ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μετά που έκανε δηλώσεις μόνος του, μας θύμισε ότι είναι πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αν νομίζουμε δεν είναι πια. Ναι, ναι, ναι. Είναι. Όχι, είναι. Και επειδή δεν μπορεί να προσφέρει λέει, πολλά στον τόπο, γιατί ταξιδεύει πολύ, αλλά όμως έχει συνάντηση με τη Φόφη. Α, σήμερα. Α, θα τραβάει τις κοτσίδες, Επανακάμπτει. Επανακάμπτει και αυτό είναι. Ο Βενιζέλος πιάνει με τον Κυριάκο, με τη δεξιά, δεν είναι Πασόκ. Ενώ ποτέ ενώ το Πασόκ δεν είναι δεξιά. Ποτέ δεν είναι δεξιά. Ναι, είναι θέματα, δεξιά τώρα, αυτά, θέματα της προηγούμενης 20ετίας, τα οποία έρχονται και ξεβράζονται στο σήμερα. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Το χιόνι είναι άσπρο. Δεν είναι ούτε πράσινο, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο. Το χιόνι είναι άσπρο. Το ξέρεις εσύ αυτό που λέει ο Γιακουμάτος μόλις τώρα? Δεν έχει σημασία αν το ξέρεις, σημασία έχει ενημέρωση. Ότι το χιόνι είναι άσπρο. Γιακουμάτος είναι πολύ καλός σε αυτές τις ενημερώσεις. Θυμίζω ότι κάποτε μας είχε πει ότι έρχεται το Πάσχα. Μια εβδομάδα πριν το Πάσχα. Να μην έχει για Χριστούγεννα κάτι. Σας ενημερώνω ότι το χιόνι είναι άσπρο. Το χιόνι είναι πάντως χιόνι. Επειδή πάει κοντά στα Χριστούγεννα πάντα. Δεν το ξέρεις. Το Πάσχα χιόνι. Έλεος, θα δούμε και αυτό με τον Τσίπρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε. Βλέπουμε παράξενα πράγματα με τον Τσίπρα πάντως. Εκλογές τώρα. Κυριάκο, εσύ. Δεν κατάφερε ο Τσίπρας να αποτρέψει το χιόνι. Άρα εκλογές τώρα. Ναι, Νέα Δημοκρατία. Όχι, σωστό, δεν, Νέα Δημοκρατία. Καλά, δεν αποκλείται να το πει και αυτό. Δηλαδή εδώ γιορτάσαν ένα χρόνο αρχηγίας. Ποιος έχει κάνει τέτοια γιορτή? Υπάρχει γιορτή τέτοια, ένα χρόνο. Ποιος περίμενε δηλαδή ότι θα κάνει ο Κούλης ένα χρόνο. Σωστό γι' αυτό. Θα κάνει ένα χρόνο και 6 μήνες, μισό χρόνο. Εννοείται. Τι θα γίνει, είναι σαν τα παιδάκια που μέχρι να πάνε 2 χρόνια μαζαλίζουν οι γονείς, είναι 18 μηνών, 19, πρέπει να κάνεις υπολογισμούς. 18 μήνες Κυριάκος, παράτα μας. Γιορτάζουμε, σε αυτόν τον τόπο γιορτάζουμε, γιατί σε λίγο θα γιορτάσουμε 2 χρόνια Τσίπρα στην Πρωθυπουργία. 25 Γενάρη, θυμίζω. Α, ναι. Αυτό είναι άλλο όμως. Πριν 2 Γενάριδες, τι λέγαμε τέτοια εποχή. Ο κόσμος, ότι ελπίδες, πάμε, θα είναι μέρα μεσημέρι, όλα. Η Μέρκελ θα τη ρίξουμε, Βαρουφάκι, ουάου, τον λέγαμε εμείς, μήπως δεν γίνουν αυτά. Όχι, είστε κολλημένοι, είστε μονόχνοτοι. Θα γίνουν όλα, θα τα καταφέρουμε. Είναι ο Τσίπρας, θα λυγεί στην Ευρώπη, τον πλανήτη, το γαλαξία, το σύμπαν. Ελίγησε από τα γέννη. Μνημόνιο, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μνημόνιο. Και αν σας πιάσουν, δεν θα μας πιάσουν, δεν θα έρθει μνημόνιο. Βαρουφάκης, ζωή, Ωραίες στιγμές. Αχ, τι μου θύμισες τώρα. Τι καλοκαίρι ήταν αυτούς. Αυτό, το καλοκαίρι εκείνο. Όχι, που χάναμε τη ζωή και το βαρουφάκι. Τους ναι, χάναμε αυτό τότε. Ήθελε το λαφαζάνι. Αχ, τέλος πάντων, για πες. Έχουν μείνει όμως οι δηλώσεις του Αλέξη, επειδή έχουμε ένα πολύ βαρύ χειμώνα μέχρι στιγμής. Ναι. Πέρα από τα χιόνια και προηγούμενος μήνας δεν ήταν καλός. Έκανε κρύο. Ναι, φέτος κρύο έχει πάει λίγο πολύ άγρια. Προχωρούσε όμως η αξιολόγηση, οπότε είχε και καλά πράγματα. Τι προχωρούσε? Ή αυτό. Δεν προχωρούσε, ούτε τέλος αυτό. Πάντων, αυτό. Μόνο το κρύο προχωρούσε και θυμηθήκαμε αυτές τις ωραίες δηλώσεις για το τι είναι βία από τον ηγέτη. Τι όμως είναι η κοινική πραγματικότητα των κοινικών που μας κυβερνάνε. Διότι είναι βάρβαρο και βίαιο να είναι κανείς άνεργος, να έχει και δύο παιδιά και να μην έχει να αγοράσει πετρέλαιο για να θερμάνει την οικογένειά του. Αυτό είναι βία. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, των εργαζόμενων που έχουν ένα πενικρό εισόδημα ή των ανέργων δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Πολύ σωστά όλα αυτά. Παλιά. Δεν μπορούσαν τώρα να μπορούν γιατί επειδή τσίμπησε λίγο παραπάνω το πετρέλαιο, το εκτιμάς, το αγοράζεις. Ενώ τώρα ο άνεργος με δύο παιδιά δεν βιώνει τη βία. Ναι, όχι. Την αριστερή βία τώρα, παλιά ήταν η δεξιά βία. Έχει λεφτά τώρα να αγοράσει πετρέλαιο. Έχει αριστερή βία καταρχήν. Ε? Όχι, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Ναι, όχι. Περιμένοντας και ελπίζοντας. Όχι, τα καταφέραν. Περιμένοντας και ελπίζοντας. Αυτό που δεχόμαστε σαν δεδομένο ότι υπάρχει αριστερή βία, ότι κολλάει αριστερά με τη βία, δεν μου κάθεται. Όχι, η πολύ ωραία παρατήρηση του Αλέξη Τσίπρα για το τι είναι βία, γιατί είναι και αυτό βία. Είναι και αυτό βία. Το να μην έχει λεφτά, το να κρυώνει, το να μην έχει αξιοπρεπείς συνθήκες, να μην νιώθει εσύ αξιοπρεπείς, να νιώθει μέσα σου σκουπίδι, τίποτα, ενώ βλέπει στην ίδια κοινωνία, σε πέντε δρόμους παραπέρα, ο άλλος να έχει τα πάντα ή την πολυτέλεια, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι βία. Είναι και αυτό. Είναι και το όπλο βία, είναι και αυτό όμως βία. Και πολύ σωστά το περιέγραφε ο Αλέξης Τσίπρας τότε, αλλά αυτό υπάρχει και τώρα. Αν δεν έχει χειροτερεύσει. Αυτό θέλω να πω. Αλλά δεν μιλάει κανείς για αυτή τη βία πια. Δεν τα λένε. Γιατί αυτοί που ασκούν ή που ανέχονται ή που υποθάλπτουν αυτού του τύπου τη βία ή που πλαισιώνουν και ορίζουν αυτή τη βία είναι αυτοί. Οι ίδιοι τώρα. Με το τρίτο μνημόνιο και με όλα αυτά που κάνουν. Να υπερασπιστεί και κάποιος τώρα, συγγνώμη. Πρέπει, είναι αυτοί όμως που προσπαθούν να μας βγάλουν από αυτή τη βία. Είναι συνέχεια στέσεις βίας. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Μα δεν βγαίνουμε από αυτή τη βία. Επειδή είσαι δυσπιστός. Άμα δεν πιστέψεις, πώς θα σωθείς? Πα στην εκκλησία. Ναι, δεν καταδικάζω. Εγώ δεν την καταδικάζω. Δεν την καταδικάζω. Ωραία, άρα πώς θα σωθούμε από τη βία? Είναι σαν να πηγαίνεις στην εκκλησία και να μην πιστεύεις. Πώς θα σωθείς, αγάπη μου, άμα δεν πιστεύεις, τι ήρθες να κάνεις? Ο άνεργος, για τη ζεστασιά λοιπόν, του καντιλιού. Ο άνεργος με τα δύο παιδιά από το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, αν πιστέψει ότι έχει καλοριφέρ, θα ζεσταθεί. Δεν είναι πλούτος η ελπίδα, η πίστη. Είναι. Ωραία. Είναι, αλλά δεν ζεσταίνει νομίζω. Δεν ζεσταίνει, ζεσταίνει την ψυχή, δεν ζεσταίνει το δέρμα. Τώρα θα κολλήσουμε αυτά. Τα ταπεινά είναι αυτά. Γιατί μιλάς, παιδί μου, σαν. Εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Είμαι μεταξύ Εκκλησίας και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κακό. Όχι, αυτό είναι συμπίπτουν αυτά τα ναι, δύο. Είναι, έχουν είναι, έρθει ναι, τόσο ναι, πολύ κοντά που δεν ξέρεις τι είναι το ένα τι είναι το άλλο. Μια φωτογραφία που είχε ανέβει ο Τσίπρας τώρα στη Θεσσαλονίκη. Είχε ανεβάσει. Που είχε ανεβάσει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη όταν είχε ανέβει. Είχε ανέβει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Μου κάνεις και διορθώσεις. Ναι. Ναι. Βάλε κάνα κόμμα. Ναι, ναι, θέλει κόμμα στον προφορικό λόγο. Δεν καταλαβαίνει. Ο Καρέγκλας. Ναι, ναι. Πες καμιά προστακτική λάθος ή καμιά παθητική, τέλος πάντων. Επέσπευσε το λόγο σου. Ήταν λάθος αν το κατάλαβες. Ναι, ναι. Το σωστό είναι επίσπευσε. Πώς είναι του Σταύρου τα ωραία? Εγκρεμότητα, ναι. Λοιπόν, από σπου και σπου. Χαθήκαμε με αυτά και αυτά. Άλλο ήθελα να πω. Που τον εφυλάει ο άνθιμος. Σκεφτόμουν. Ναι. Καλά, κάθεται και ο Τσίπρας. Βέβαια, μόνο αυτό δουλειά είναι. Δουλειά, δουλειά είναι κι αυτή. Δηλαδή, μόνο ο Τσίπρας τα φυλάει χέρια παπάδου. Να μην δουλειά το φυλήσει. Κάποια στιγμή θα στη γυρίσει και ο παπάς. Τάκ. Ναι, θα στη φέρει. Τον αλλά ρε, παιδί μου, αυτό το λιγοδομένο το μαλλί του Μπάτμαν δεν είναι λίγο κάπως. Δεν σε χαίνεσαι άμα σε φιλήσει. Δεν θες να βάλεις πάνω ένα μπεταντίν ολόκληρο να κοιμηθείς στο μπεταντίν. Είναι δουλειά. Είναι δουλειά. Είναι δουλειά, αλλά και αυτό. Να έτσι κουλά τα σκουλαμέντα και οι έρπιτες. Όχι, οι έρπιτες ήταν για ψυχολογικούς λόγους. Δεν ξέρω. Με ποιο φιλήθηκε. Ήτανε... Δεν ξέρω τι έκανε σε εκείνο το δωμάτιο 17 ώρες και κόλλησε έρπη. Έχω ακούσει τα σκουλαμέντα αυτά κολλάνε και με άλλους τρόπους. Ναι. Κύριος, είναι σεξουαλικός μεταδεδόμενα. Ναι, γι' αυτό δεν ξέρω τι έκανε. Δεν θα ερχόταν το μνημόνιο αν δεν είχε έρπη. Ω, δεν θα ερχότανε. Οπότε, να ευχαριστήσουμε τον Τσίπρα για τον έρπη. Να τον ευχαριστήσουμε. Εδώ λέει ένας ακροατής, διορθώνει τον Γιακουμάτο. Το χιόνι είναι διάφανο να πει στο Γιακουμάτο. Μ' αρέσει αυτό. Λέει καλά, άσπρο είναι. Δεν σου αρέσει. Δεν στα πλάνα. Και μια και λέγαμε για γιορτές, εδώ η Φωτεινή, η δασκάλα, που είναι και λίγο κολλημένη ακροάτρια, συμπληρώνεται λέει 3 χρόνια αυτή την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου του 2014. Ξεκινήσαμε τις συντροφικές εκπομπές της Πέμπτης. Δεν έχει κόψει καπίτι, δεν πάει καλά. Κάθεται σημειών. 3 χρόνια, οπότε να κάνουμε και εμείς μια γιορτή. Μας το είπε και πάνω που την είδαμε. Μας το είπε αυτό. Το είπε, είναι η αλήθεια. Έχω άλλο ένα Τσίπρα από τα παλιά. ωραία. Ήταν μια ωραία δέσμευση. Είναι από το 2014, από την περίφημη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης του 2014, που ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Επαναφέρουμε τη λιανική τιμή εκκίνησης στα 0,9 αναλίτρο αντί για 1,2 που ισχύει σήμερα. Αυτόν το χειμώνα οι συμπολίτες μας θα ξανανάψουν το καλοριφέρ, θα ξαναζεσταθούν. Μια ζέστη. Μπερδεύει τα θέματα. Άλλο ανάφω το καλοριφέρ, άλλο ζεσταίνομαι. Μην τα μπερδεύουμε. Ναι, αλλά οι αριθμοί είναι σωστοί. Είναι αριθμοί. Πολύ σωστοί. 1,2 είναι σήμερα η αλήθεια είναι. 1,15 και. Ναι, ναι. Η αριθμοί είναι σωστοί. Υπήρχε μια παλιά διαφήμιση, πολύ παλιά, που. Τι κάτι διαφήμιζε, δεν θυμάμαι, ηλεκτρικά σώματα, κάτι, και έλεγε και ο παππούς με το φανελάκι. Και ο παππούς με το φανελάκι. Ήταν όλη η οικογένεια με τα φανελάκια μέσα στο σπίτι. Ήταν αισθητικά θέματα. Ήταν από τον άνθιμο το 70. Κάνει εικόνα ότι ο άνθιμος είναι ο παππούς με το φανελάκι. Όχι. Λίγο. Ήταν ένας παππούς σοβαρός, ένας νορμάλ, παππούς. Και βλέπαμε τον παππού με το. Δεν είπε και ο παπάς με το φανελάκι. Ναι. Παππούς είπε. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, ποια διαφήμιση, πού ήταν αυτή, γιατί δεν θυμόμαστε. Την έχω δει στο YouTube. Α, αυτό τις παλιές, epic. Τις παλιές, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που βρίσκεις ότι νοσταλγή και του 80's που ναι, λέμε, αυτό. Ναι, ναι, αλίμονο. Και το τραγούδι που σας λέγαμε πριν, για να πάμε και στις άλλες διαφημίσεις, το φτιάξαν αμέσως χθες, με το που ανακοινώνει ο Μπουτάρης ότι η αλατιέρα είναι η λέξη αλατιέρα, παραπέμπει. Στην τζιμινιέρα που κάνουμε εμείς και στην ταμπακέρα που. Και στην πετονιέρα, μην τη βλαστημάς την αλατιέρα. Το επόμενο θα είναι αυτό. Την πάγωσες αυτή την αλατιέρα, αφού ο Κυριάννης ξύγα σου κάνε σωστή, κι αφού το χιόνι θέλεις να το κάνεις πέρα, τι μου την πάγωσες την αλατιέρα αυτή, κι αφού το χιόνι θέλεις να το κάνεις πέρα, τι μου την πάγωσες την αλατιέρα αυτή. Δε μ' άφησες να δω μια άσπρη μέρα και σου γουστάρει πάντα να με τυραννάς, κι ίσως μου πάγωσες αυτή την αλατιέρα, για να μου γίνει κι ο αποχιονισμός βραχνάς, κι ίσως μου πάγωσες αυτή την αλατιέρα, για να μου γίνει κι ο αποχιονισμός βραχνάς. Το χιόνι είναι άσπρο. Δεν είναι ούτε πράσινο, ούτε μπλε, ούτε κόκκινο. Το χιόνι είναι άσπρο. By the way, ο Γιακουμάτος που έχει χαθεί. Μα τι είναι τώρα αυτή η κατάσταση. Και είναι και άλλοι. Αυτή με το Γιακουμάτο. Ναι. Δεν είναι. Δηλαδή ο Κίμωνο Κουλούρη. Εγώ τι έχω πάντα μαζί αυτό. Ναι, ρε παιδί, μα το Κουλούρη. Γιατί όχι ο Κουλούρη. Α, είναι βουλευτή. Ο Κουλούρη δεν παίζει ρόλο. Ο Γιακουμάτο είναι βουλευτή. Πού είναι ο Γιακουμάτο, ναι. Έχει χαθεί. Γενικώ δεν λέω για τον Μιχελογιαννάκη. Τον έχουν πάρει εξωγήινοι τον Μιχελογιαννάκη. Δεν υπάρχει ο Μιχελογιαννάκη. Λε να τον έχει πάρει ο Σόρα κάτι. Εννοείται. Μετά τι δηλώσει λεονταρισμού κάθε μέρα στα παράθυρα με την κριτική διάλεκτο, μαγκέ. Απεργία πείνα. Δεν θα κάνω. Ναι, η απεργία ήταν για άλλου λόγου. Δεν θα κάνω, δεν θα ράνω. Χάθηκε τελικά, τα κατάπιε όλα. Όχι πρόσφυγε. Σπέκουλα με του πρόσφυγε. Εννοείται. Η λέξη κότα είναι πολύ μικρή να περιγράψει τη συμπεριφορά, την πολιτική. Είναι πολιτικότατο όρο. Είναι πολιτικότατο όρο. Όρο, όχι όρο. Ναι. Πολιτικότατο. Λοιπόν, έχω κάνει μηνύματα εδώ. Να τα πούμε. Λοιπόν, λέει ένα, μία. Έχετε σκεφτεί, γκρινιάρικα γεροντοπαλίκαρα, γιατί ο λαός ψηφίζει τους γελίους και όχι εσάς που θα κάνετε αυτοκριτική? Όχι, και όχι εσάς, κόμμα. Πότε θα κάνετε αυτοκριτική? Έχουμε κατέβει. Καταρχήν δεν έχουμε κατέβει σε εκλογές. Νομίζω όχι, δεν έχουμε. Όχι, κατέβει. Οπότε γι' αυτό θα δεν μας θυμόμουν. Ψηφίσει. Ξεκινάμε ότι δεν μας έχουν ψηφίσει για αυτό τον λόγο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τους γελίους και όλοι θα τους ψηφίσουμε τους γελίους. Δηλαδή, θες κάποιον να σου φτιάχνει τη διάθεση τη ξεκινά. Ότι λέει τώρα εδώ ο ακροατής αυτός και είναι αυτή η λογική πολύ ωραία. Ότι ψηφίζουμε γελίους επειδή δεν είστε εσείς ή κάποιοι άλλοι τόσο καλοί όσο θα ήθελα εγώ, άρα διαλέγω τους γελίους. Τώρα βλέπω από κάτω λέει. Αυτό λέει. Λέει τους πιο γελίους. Προφανώς τους θεωρεί όλους γελίους και διαλέγει τους πιο γελίους, αλλά ξέρεις ποιος θέλει αυτό. Δεν φταίει αυτός που διαλέγει τους γελίους. Ο άλλος που δεν είναι τόσο γελίος ή καθόλου γελίος. Σύμφωνα πάντα με τα δικά του τα κριτήρια. Τόσο γελίος, ας μείνουν στο τόσο γελίος. Το καθόλου γελίος είναι πολύ αφοριστικό. Σύμφωνα πάντα με τα δικά του τα κριτήρια. Είναι δηλαδή, το τμήμα εκείνο του λαού που δεν εφέρει καμία απολύτως ευθύνη. Είναι αυτοί οι γελοί όλοι που μας κυβερνούν. Εγώ δεν έχω καμία απολύτως ευθύνη. Τους ψηφίζω, αλλά αυτοί αποδεικνύονται με τα γελοί. Να σου πω από κάτω, λέει Μαρία, πώς είναι η Σιριζέα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και όχι, όχι, η Σιριζέα θα ήταν, ήταν ικανοποιημένη. Λοιπόν, άλλο εδώ μια φιλενάδα, η Σουζάνα, λέει: καλέ, και εγώ στο Πανόραμα μένω και πάω με λεωφορείο και είμαι αναρχική. Φίλε Σουζάνα. Αναρχικιά από το Πανόραμα. Αναρχικιά. Από το Πανόραμα, αναρχικιά. Ναι, σωστό. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Και ρωτάνε, ξέρει ποιο είναι το τι μου την πάγω στην αναρχικιά που βάλαμε, ποιο είναι τραγουδιστή? Ρωτάνε εδώ. Όχι, δεν ξέρει. Γράφει ρε Μαρία στο τέτοιο. Του. The New Liberals. Αυτά ναι. Είναι τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. The New Liberals, ναι. Είναι φίλοι μας, είναι ηχολήψεων από τη Θεσσαλονίκη, φίλος μας. Το φτιάξανε αμέσως. Τσακ μπαμ, το φτιάξανε χθες, το ρίξαν στο YouTube και έχει κάνει καριέρα αυτό το τραγούδι. Όπως ήταν και αναμενόμενο. Ο Θανάσης. Ο Θανάσης πρέπει να τραγουδιστεί, τώρα το βλέπω. Λοιπόν, είναι το. Ναι, μπράβο, το τραγουδάκι για τον Κυριάννη. Ωραία. Λοιπόν, τι σημαίνει New Liberals, τι σημαίνει, μωρέ? Νεοφιλελέδες. Νεοφιλελέδες. Αντιμετωπίζεται σήμερα, ξεκινάει μάλλον στην Ελβετία και το Κυπριακό. Ναι. Άλλο ένα εθνικό θέμα. Άλλο ένα εθνικό θέμα. Που θα πρωτοστατήσει η χώρα για να δώσει σωτηρία. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Συνεχίζει. Όχι, όχι, ξεκινάνε οι συνομιλίες. Τώρα κουραζόμαστε. Τι αποφάσισε ο Μπουτάρης να τελειώνουμε. Ο Μπουτάρης, ο Ερντογάν. Να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα δούμε. Πάντως ένα εθνικό θέμα που για δεκαετίες είναι κάπως βαλτωμένο, έχει μπει στο τραπέζι. Ναι. Με Αναστασιάδη και υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αν πάει ο Ερντογάν, να πάει και ο Τσίπρας. Μαζί, εκεί πια, όχι να πάει και ο Τσίπρας, εκεί, να πάνε μαζί αγκαλιασμένοι. Ναι, εννοείται. Εκεί θα λυθούν όλα τα θέματα, νομίζω, γιατί είναι η χημεία που υπάρχει, είναι και οι ηγέτες τέτοιου βεληνικούς. Το, που... το τραπέζι που βάζουν πάνω το θέμα είναι του Χασάπη, μάλλον. Οπότε εννοείται όλα αυτά η λύση τα τραπέζια. Έχει αίμα και από κάτω είναι ζωές. Ναι, αυτό Κυπρίων, θα έχει αίμα έτσι κι αλλιώς. Πώς θα πάνε, από εδώ ή από εκεί και όλα αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω ο Καμένος αν έχει τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί είναι και να ένα το θέμα δείξει με ένα ρούχο. Εθνικής, να τοποθετηθεί με ένα ρούχο ή με μια μήνυση. Μια αγωγή. Μια αγωγή. Δηλαδή κάτι τρόπο, ρε παιδί μου. Είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας. Ωραία να περνάς λογοκρισίες μέσω του δεξιού της κυβέρνησης. Ξέρεις, για να μην φανεί τώρα εκεί η αριστερή κυβέρνηση. Θα κάνει πότε κάτι τέτοιο. Όχι, τάκ. Τις βρωμοδουλειές. Τις βρωμοδουλειές, γιατί τι χρειάζονται αυτοί. Μα είναι πολύ ευφύως φτιαγμένο όλο αυτό. Που να το έλεγες πριν 10 χρόνια ότι ένα αριστερό κόμμα θα συνεργάζονταν με ένα δεξιό εθνικιστικό άκρο στα όρια της ακραίας δεξιάς. Λαϊκής πάντα, όπως αυτό χαρακτηρίζονται. Αλλά μια χαρά. Γίνονται όλες οι δουλειές μια χαρά και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ποιος είναι πίσω ο Πανούλης? Να ο πάρει είναι και πίσω, τους... ξέρεις, γιατί είναι ο μόνος που κάνει αυτό που είπε προεκλογικά. Από αυτούς, ναι. Από το κυβερνητικό σχήμα είναι ο είναι μόνος. Είναι ο μόνος. Μαθαίνει τον Αλέξη να γράφει με το δεξί. Και ξέρεις τι, δεν έχει κανένα πρόβλημα Αλέξη να μάθει να γράφει με το δεξί. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Μαθησιακό. Κανένα. Συνειδησιακό δεν το συζητάμε, δεν υπάρχει συνείδηση. Δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά μια που λέμε Αλέξη και επάνω, και επειδή το κυπριακό αλλά άπτεται και της κυριαρχίας και της ελληνικής, ναι, της εθνικής, μου ήρθε στο νου το πρωί που το σκεφτόμουν όλο αυτό που θα ακούσουμε. Η χώρα μας πλέον στερείται κυριαρχίας. Η κυβέρνηση της συμφοράς που μας κυβερνά έχει μετατρέψει τη χώρα σε επικία χρέους. Οι κρίσιμες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των εκπροσώπων του λαού. Δεν διαπραγματευόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. Δεν διαπραγματευόμαστε την λαϊκή κυριαρχία. Λαού Χατζαρτίνη φυλάσσε, θα πετερμίνει, κατεκλέπει χιάτι ου εξεταρίνη. Λαού Χατζαρτίνη για χτεύει κόλα μαλβίκη, τεταγιά η χιάτι ου ενταμαρίνη. Η ανεξάρτητη Έλληνα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν λαμβάνουμε εντολές από τους δανειστές και από την Τρόικα. Αναολτελέκη ετιάλπη. Αναολτελέκη ετιάλπη. Δεν είναι σεβασμός η εκτέλεση εντολών που έρχονται από το Βερολίνο. Καπέ του Ετζούντεκ, άνα με λέξ πιντώνει, αλλά αρτζούκυλα λασέφα τετροκίνη, ουόλα λαλαμ ταμ περμίνει. Τη χώρα την κρατούσαν όρθια με εντολές του πρωθυπουργού, στους υπουργούς να είναι στα τέσσερα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται όρθια. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, αλπί πήγαινε κασκάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εμείς δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ούτε μαζί τους, ούτε με τη Μέρκελ, ούτε με κανέναν. Λίπε, λίπε, λίπε, λέει, λάουτερα κτάει ο μαχαίτη, δεν θα το μαχαίτη. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, ελπί πήγαινε κασκάρ. Η ελληνική δημοκρατία, η Ελλάδα, δεν δέχεται εντολές. Λίπε, λίπε, λίπε, λέει, λάουτερα κτάει ο μαχαίτη, δεν θα το μαχαίτη. Εφιτζάρ, εφιτζάρ, εφιτζάρ. Ζούμε στο ίδιο ακριβώς έργο. Στο έργο του νέου μνημονίου, των νέων εκβιασμών και μια κυβέρνηση ανίσχυρη, η οποία έχει παραχωρήσει την εθνική κυριαρχία της χώρας στους ύπατους αρμοστές της Τρόικας. Πόλη. Την έχουμε ήδη στα χέρια μας. Οι άντρες της φεύγουν και δεν μπορούν να τις δουν άλλο. Το τείχος είναι απογυμνωμένο από υπερασπιστές. Με λίγο κόπο ακόμη η πόλη θα κυριευθεί. Μην υποχωρήσετε λοιπόν, αλλά προχωρήστε το έργο με γενεοψυχία και να φανείτε άντρες γενναίοι και εγώ είμαι μαζί σας. Την πήραμε την πόλη. Τώρα που είπα πόλη, ναι, συνειδητοποίησες ότι η Ηλιούπολη πάλι είναι στα top. Τι έχει. Τι έχει, η Ρούπα που έμενε. Α. Στο κέντρο, μάλιστα. Από το Δημαρχείο, δυο στενά. Και εμείς είχαμε παλιά Σάβα Ξηρό. Ποιοι εσείς? Στον Ηράκλειο. Είχαμε Σάβα Ξηρό δικό μας. Γιατί έμενε εκεί. Ναι. Ναι, αλλά αυτά είναι παλιά. Είναι παλιά, είχαμε όμως. Ναι, είχατε. Ποιος είναι πιο χώρο. Ναι, αλλά έμενε, περνούσαμε από κάτω, δεν το είχαμε καταλάβει. Ποιος έχει μεγαλύτερη οργάνωση. Ποιος ήταν σε μεγαλύτερη. Δεν ξέρω. Να σε πήγα. Δεν το ξέρω αυτό. Τακ. Και εμείς πρόπερση. Τι είχατε πρόπερση. Βρήκα βανάκι με όπλα και. Στο φάλι. Το βανάκι είναι κινητό. Έτυχε. Ναι. Παιδί μου σπίτι. Το πήγε κλέφτης. Και διαβάζω τώρα τους τίτλους αυτές τις μέρες. Ψάχνουν. Καταρχήν είναι ακόμη κλεισμένο. Ήσουν γείτονας με την Πολαρούπα. Περνούσε και από κάτω και έχουν κλεισμένο το δρόμο. Μέχρι χθες ήταν κλεισμένο. Δεν ξέρω αν το έχουν ανοίξει. Μια εβδομάδα ψάχνουν. Και έβλεπα τους τίτλους των εφημερίδων δεύτερη-τρίτη μέρα που την είχαν συλλάβει και έλεγαν η λίστα Ρούπα. Ότι έχει μια λίστα, ναι, του ποιους θα δολοφονήσει η οργάνωση. Και έχει πάρει τη θεσμική ιεραρχία της χώρας. Δηλαδή τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά τα βάζει σε λίστα. Μα να μην σειρά. Ξεχάσω, να σκοτώσω. Ναι. Μα είναι δυνατό. Έτσι, έτσι, το Σαμαρά. Ναι, τους πρωθυπουργούς, τους πριν και τους προηγούμενους και τους τωρινούς. Είναι αυτό η είδηση, το βγάλανε. Ναι, ναι, ναι, και σωβαρά. Μάλιστα ήταν και στο Έθνος, νομίζω, η λίστα τρόμου, λίστα της Ρούπα και τέτοια. Ότι κάθεται ο τρομοκράτης, θα κάνω μια λίστα ποιους θέλω να σκοτώσω. Και τα γράφεις κάτω. Έχουμε τους δημοσιογράφους που μας αξίζουν. Όχι, όλα είναι. Όλα είναι ωραία. Όλα είναι μια ωραία χώρα. Από την δεν αποκλείω να το κάνει και ο τρομοκράτης αυτό εντωμεταξύ. Και εγώ δεν το αλλά δεν αποκλείω να μην το έχει κάνει ο τρομοκράτης και να το κάνει να το στείνουν οι άλλοι για να γίνει έτσι ωραίο. Τη λίστα την έχουμε κάνει όλοι. Πώς την έχουμε τη λίστα. Όλοι στο μυαλό μας μια λίστα έχουμε. Όχι, με τις πρώην ο Καμένος έχει άλλη λίστα. Ο Καμένος έχει που θα κάνω αγωγές και μηνύσεις. Όχι, εννοούμε εμείς σαν πολίτες. Γιατί ο Καμένος δεν είναι και πολίτης σπίτι το βράδυ. Όχι, μια λίστα με πρωθυπουργούς την έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Που λέει αν τον έβρισκα εγώ αυτόν. Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι η Λιούπολη παίζει εδώ και 10 μέρες πολύ ψηλά. Και με άλλους δεν έχουμε μόνο συλλόγους, δραστηριότητες, έχουμε ποικιλία. Ορίστε, και σας έστειλε στην Λιούπολη συνεχώς για εκδηλώσεις. Τίποτα δεν τυχαίο. Να τι, οι τρομοκράτε. Εντάξει. Συνεργάτης ήσουνα. Όχι. Συνεργάτης, γι' αυτό του... μας έστειλες. Δεν είμαι αυτού του στυλ. Εγώ είμαι του καθαρού, χωρίς κουκούλες, μπροστά, με θέσεις. Χωρίς κουκούλα. Μαζικά. Και με οργανωμένο τρόπο, γιατί όλα τα άλλα είναι καταδικασμένα. Λόγω. Μαζικά απαιτεί και μάζα, τέλος πάντων. Τι να κάνω, αυτό είναι. Εδώ λοιπόν είναι το κομβικό το θέμα. Κομβικό. Αυτό, ναι, εδώ είναι ένα θέμα, έχεις δίκιο σε αυτό. Απαιτεί μάζα, η μάζα πιστεύει στα ζώδια, στο σώρα, σε αγγέλους που, σε άλλους που μυρίζουν κρίνους και μένουν έγκυες, σε τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η κοινωνία. Σε ουτοπικές επαναστάσεις, σε διάφορα. Δηλαδή. Όχι, μη το. Γιατί? Η ουτοπία είναι, δεν μπαίνει στην ίδια μοίρα με τα άλλα. Του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Έχουν, έχουν πει οι ΣΥΡΙΖΑΙ ουτοπική επανάσταση. Τι έχουν πει. Επανάσταση κανονική. Εννοείται. Η ουτοπία δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Ρωτάνε εδώ λοιπόν για το τραγούδι. Λέει, ξαναπείτε, λέει με εύληπτο τρόπο. Ποιο λέει το τραγούδι, το Η Αλατιέρα. Βάλε στο YouTube. Βάλε το δει. Είναι η New Liberals. Σου διαβάζω το mail όπω μου το έστειλε ο φίλο ο Θανάση. Μην το διαβάσει. Γιατί σα στέλνουν όλα έτοιμα. Σα στέλνω ένα φρέσκο τραγουδάκι εμπνεσμένο από τον Κυριάννη Μπουτάρη, φτιαγμένο στο πόδι για να προλάβουμε τι εξελίξει. Ο Θανάση λοιπόν. Μάλλον οι New Liberals. Λοιπόν, βάλτε στο YouTube. Έχουμε τεχνολογία, δεν είμαστε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Τζένι Καρέζη. Έφυγε από τη ζωή 27 Ιουλίου του 1992. Η Τζένι Καρέζη ήταν κορυφαία, νομίζω, στο είδος. Και στα κωμικά της, σαν ηθοποιός, και στα δραματικά. Δεν είσαι κορυφαία, δεν είναι σε αυτό. Όλα, αυτό. Δεν ενώ άλλες που ήταν στην ίδια ευθεία ήταν σε μία κατηγορία. Ενώ και εδώ, μέτρης. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Τώρα η Καρέζη. Εδώ ήταν μια φοβερή παρουσία και μόνο που την έβλεπες μιλούσε αυτή η φωνή φοβερή. Εδώ σε ένα τραγούδι με τον Νίκο Κούρκουλο, Ιάκωβος Καμπανέλης η στίχη. Η μουσική είναι από τον Μίκη Θοδωράκη. Για να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή τι είναι ταλέντο. Δηλαδή, όταν λέμε ταλέντο, ναι, αυτό πάρε είναι. Πάρε μια Τζένι Καρέζη που είναι ό,τι καλύτερο. Ξεκινάει ο Νίκος Κούρκουλος στο πρώτο κουπλέ. Μετά λένε το ρεφρέν μαζί. Είναι και πολύ ωραίο το τραγούδι. Τα κουπλέ είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων, έτσι πιο εσωτερικά. Το ρεφρέν γίνεται πιο εξωτερικό. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε όλα τα νέα, τι γίνεται εντός και εκτός. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σ' αγαπώ, μα δεν θα έρθω. Μια φωτιά με στη βροχή, μια φωνή με στον αγέρα, μια σιωπή με στη σιωπή. Σ' αγαπώ, μα δεν θα έρθω να σε βρω, γιατί το ξέρω. Σ' αγαπώ.